बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुनअलैकुम, मैं हूँ साजिद रिज़वी, आपके सामने बहुत ही ख़ास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ, जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन को और चैनल विन की तरफ से विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में जितना कहा जाए सब कम है, क्योंकि इंसानियत को बचाने वाले, जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, जिन्होंने इंसानियत को चलना सिखाया, जिन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद कर रही है। उनकी विलादत के दिन है और इस खुशी के मौके पर चैनल विन के ज़रिए ये जश्न आप देख रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, हमारे इस जश्न में मौजूद शौरा हज़रात और मनकबत ख़ान से मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा। शायरे अहले बैत जनाब मोहसिन ज़ैदी साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, इंशाल्लाह आप उन्हें ज़रूर समात फरमाएंगे। और पहली बार ये तशरीफ़ लाए हैं, इन्होंने वक्त निकाला, हम आपके शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब पहली बार आप समात फरमाएंगे हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए मनकबत ख्वां जनाब सैयद हसन मेहंदी साहब, जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ चैनल विन का जाना पहचाना चेहरा, आप तमाम नाज़रीन हमेशा उन्हें सुनते रहते हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं आली जनाब मौलाना गुलाम अब्बास साहब। साथ ही साथ एक और चेहरा मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी आवाज़ है उनकी, जनाब आलिम रिज़वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह आप एक एक करके तमाम शोरा और मनकबत ख़ान को समात फरमाएंगे और उसके बाद आप जनाब मौलाना गुलाम अब्बास साहब को समात फरमाएंगे। आइए हमारी बज़्म में मौजूद शोरा इकराम से मुलाकात करते हैं। सलामुन अलैकुम। सबसे पहले आप तमाम हजरात को विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, आपको भी मुबारक, और आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस खुशी के मौके पर, इस जश्न के ज़रिए आप तमाम हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह बेहतरीन मनकबत और बेहतरीन कलाम आप तमाम नाज़रीन इस प्रोग्राम के ज़रिए समात फरमाएंगे। चार मिसरे के ज़रिए इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ, उसके बाद हमारी बज़्म में मौजूद पहले मनकबत ख्वां को मैं आवाज़ देना चाहूँगा। समात फरमाइएगा कि तीन शाबान को जिब्रील ने ऐलान किया, तीन शाबान को जिब्रील ने ऐलान किया, अर्श वालो ये हसी नूर उतरते देखो, अर्श वालो ये हसी नूर उतरते देखो, तुमने कुरान की तंजील के मंजर देखे, तुमने कुरान की तंजील के मंजर देखे, अब मोहम्मद पे मोहम्मद को उतरता देखो, अब मोहम्मद पे मोहम्मद को उतरता देखो। अब इसी के साथ मैं गुजारिश करूंगा हमारी बज में मौजूद मनकबत ख्वां जनाब सैयद हसन मेहंदी साहब से कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। हाजरीन महफिल सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तमाम मोमिनीन को विलादत बा सआदत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। जो कलाम मैं पेश करने जा रहा हूँ वो मनकबत की शक्ल में है, जो कि शायर अहले बैत मरहूम व मग़फ़ूर जनाब उस्ताद सिबत जाफ़र साहब का है। दुआए खुदावंद करीम अहले बैत अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल में उनके दरजात को बुलंद फरमाए। आपसे गुजारिश है, एक सलवात पढ़ दीजिए। जिस्त जिसकी बांधी है वो हुसैन मेरा है, मौत जिस पे मरती है वो हुसैन मेरा है, जिसकी सब खुदाई है वो हुसैन मेरा है, किबरिया भी उसका है, अंबिया भी उसके हैं, औसिया भी उसके हैं, औलिया भी उसके हैं, खल्क सारी जिसकी है वो हुसैन मेरा है, ऐसी किसकी नानी है, ऐसा किसका नाना है, एक असद का कौनो मकान, एक अरब की मलका है जो वकारे हस्ती है, वो हुसैन मेरा है। दादी जिसकी बिनते असद और जद अबू तालिब, माँ है फातिमा जहरा, बाप का लकब गालिब, जो उरूज नस्ली है वो हुसैन मेरा है। सुभान अल्लाह। जिसके दर पे आए मलाक अपनी झोलियां फैलाए, जिसके दर से फितरुस भी आके बालों पर ले जाए, रिजवा जिसका दर्जी है सुभान अल्लाह, वो हुसैन मेरा है। जिसके दस्ते कुदरत में बाग है नबूवत की, दीन का तो कहना क्या जबकि खुद मशीयत भी, कलमा जिसका पढ़ती है वो हुसैन मेरा है। जिसके वास्ते नाका बन गए हो खुद सरवर, तूल दे के सजदे को हुक्म रब से पैगंबर, जो खुदा की मर्जी है वो हुसैन मेरा है। सात बेटे राहिब को बख्शे अपनी तिफली में, एक हबीब ही को क्या दीन को ज़ईफी में, जिसने जिंदगी दी है वो हुसैन मेरा है। दिया मासरे मकतल जिसने दुश्मन जा को, सर बुलंद जिसने किया सर कटा के यजदा को, जिसकी कज कुलाही है वो हुसैन मेरा है। फिक्र उम्मते जद की जिसको थी तहे खंजर, की तिलावत कुरान जिसने नोके नैजा पर, दीन जिससे बाकी है वो हुसैन मेरा है। हाथ कट गए फिर भी बहरोबर पे कब्जा है, कब्जा करके दरिया पर आज भी जो प्यासा है, जिसका ऐसा भाई है वो हुसैन मेरा है। सुभान अल्लाह। कुफ्र ओढ़ कर आया जब मुलूकियत की नकाब, जिसने अपने खुतबों से उसको कर दिया बेआब, जिसकी ख्वाहर ऐसी है वो हुसैन मेरा है। कुछ नहीं यहाँ तफरीक रंगो नस्लो मजहब की, एक सबका मसलक है एक कौमियत सबकी, बज्म ये हुसैनी है वो हुसैन मेरा है। सिप्ते जाफर एक शायर सोज खाने आले नबी, उसको इज्जत ओ शोहरत पंजतन के दर से मिली, जिसका फैज जारी है वो हुसैन मेरा है। मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावा। اللهم صل على محمد و آل محمد। नाज़रीन आप समाज फरमा रहे थे, मध्य मौला कर रहे थे मनकबत ख्वां जनाब सैयद हसन मेहंदी साहब, बेहतरीन कलाम फरमा रहे थे उस्ताद सिप्ते जाफर साहब मरहूम का। उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पूरी दुनिया उन्हें जानती और पहचानती है और आज भी उनके कलाम को पढ़ा जाता है, उन्हें याद किया जाता है। जिस तरीके से उस्ताद सिप्ते जाफर साहब का आप कलाम फरमा रहे थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी को उन्होंने समेटा है, तो समाज फरमाइएगा कि शायर कहता है अहमद की रिसालत है हुसैन इब्ने अली से, अहमद की रिसालत है हुसैन इब्ने अली से, दुनिया में शरीयत है हुसैन इब्ने अली से, दुनिया में शरीयत है हुसैन इब्ने अली से, उड़ते हुए फितरुस ने कहा अरशे बरी से, उड़ते हुए फितरुस ने कहा अरशे बरी से, चमकी मेरी किस्मत है हुसैन इब्ने अली से, चमकी मेरी किस्मत है हुसैन इब्ने अली से, जो दीन ने मांगा दिया वो कर्बोबला में, जो दीन ने मांगा दिया वो कर्बोबला में, इस्लाम सलामत है हुसैन इब्ने अली से, इस्लाम सलामत है हुसैन इब्ने अली से। जी हाँ नाज़रीन, मैं गुजारिश करूंगा मनकबत ख्वान जनाब आलिम रिज़वी साहब से कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। सलामुन अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस पुर मसर्रत मौके पर बारगाह इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और बारगाह अहले बैत अलैहिस्सलाम मैं मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से ये दुआ भी करते हैं कि आज के इस मौके पर इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील अता फ़रमाए और एक दुआया कलमात और उसके साथ एक मतला और चंद अशआर समाअत फ़रमाए। या रब्बल हुसैन अज्जल वलीक अल-फरज, या रब्बल हुसैन अज्जल वलीक अल-फरज। समाअत फ़रमाए। हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। समझ फरमाए। कि जिसके खातिर ये कायनात बनी, जिसके खातिर ये कायनात बनी, वो तो ना हुसैन का है, सुभान अल्लाह दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, जिस जगह हुर बनाए जाते हैं, जिस जगह हुर जो जमीन से अनाज उगता है, जो जमीन से अनाज उगता है, दाना दाना हुसैन का दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। ये भी शेर देखें। मेरे घर में चराग जलते हैं, मेरे घर में चराग जलते हैं, आना जाना ہے دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے. تم جسے سمجھتے ہو, تم جسے آسماں سمجھتے ہو, شامیانہ حسین میرے حسین کا ہے. یہ بھی شعر دیکھیں, روز پڑھتا ہوں سورہ رحمان, سورہ رحمان اے ترانہ حسین کا ہے, یہ ترانہ میرے حسین کا ہے. دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے. یہ بھی دیکھیں آخری شعر, مٹ گیا دور اب یزیدوں کا, بے شک مٹ گیا دور اب یزیدوں کا, مٹ گیا دور اب یزیدوں کا, اب زمانہ میرے حسین کا ہے. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. برائے ظہور امام زمان آواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین, آپ سماعت فرما رہے تھے جناب عالم رضی صاحب کو. بہت ہی بہترین کلام, بہت ہی بہترین آواز, بہت ہی خوبصورت آواز میں کہہ سکتا ہوں, اور بہترین انداز سے وہ مدح مولا کر رہے تھے کہ آپ کے دل کی گہرائیوں تک ان کے کلام اور ان کی آواز نے ضرور جگہ بنائی ہوگی, یہ میں امید کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ اب بڑھتا ہوں ایک اور شاعر اہل بیت کی طرف, لیکن انہیں بلانے سے پہلے چند مصرے سماعت فرمائیے گا, کیونکہ وہ ایک بزرگ شاعر اہل بیت ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں پہلی بار موجود ہیں. بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ میں انہیں دعوت دینا چاہوں گا, جناب محسن زیدی صاحب کو. لیکن اس سے پہلے سماعت فرمائیے گا, جس طریقے سے عالم رضوی صاحب اپنے کلام میں, اپنی منقبت میں امام حسین علیہ السلام کی وہ باتیں بیان کر رہے تھے, یقیناً جسے ہر کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے اور مانتا ہے کہ یقیناً امام حسین علیہ السلام نے پوری دنیا کو جینا سکھایا ہے, اور اس طریقے سے انہوں نے کلام میں کئی باتیں بتائی ہیں. سماعت فرمائیے گا کہ شاعر کہتا ہے, دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, جنگل میں مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا, جنگل میں مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا, ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا, ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا, تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا, کنکر کو چھو لیا تو اسے در بنا دیا, سبحان اللہ, خاتی جو چل کے آیا اسے حر بنا دیا, خاتی جو چل کر آیا اسے حر بنا دیا. یقیناً امام حسین علیہ السلام کے در پر آج بھی جو جاتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا ہے. اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پہلی بار موجود ہیں, ہمارے اس جشن میں بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ میں آواز دینا چاہوں گا شاعر اہل بیت جناب محسن زیدی صاحب کو. معزز سامعین کرام, ناظرین کرام, السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں اس جشن کی مبارکباد اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اور اس کے بعد آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اسی کے ساتھ میں ون چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا. پہلے مدح مولا میں دو تین قطعات سماعت فرما لیجئے, پھر منقبت پیش کروں گا. سماعت فرمائیں کہ انسیت تخریب کاروں سے ہمیں ہو کس لیے, انسیت تخریب کاروں سے ہمیں ہو کس لیے جبر شامل ہی نہیں ہے دین کی تعمیر میں. جبر شامل ہی نہیں ہے دین کی تعمیر میں اور 14 صدیوں سے ہے قائم ایک ربطے باہمی. 14 صدیوں سے ہے قائم ایک ربطے باہمی محفل شبیر میں اور نعرہ تکبیر میں. محفل شبیر میں 14 صدیوں سے ہے قائم ایک ربطے باہمی محفل شبیر میں اور نعرہ تکبیر میں. اور 4 مصرے اور اسی سلسلے سے سماعت فرما لیں کہ کوئی رشتہ ہی نہیں اپنا عدو شاہ سے. کوئی رشتہ ہی نہیں اپنا عدو شاہ سے وہ ہیں تاریکی میں ڈوبے اور ہم تنویر میں. وہ ہیں تاریکی میں ڈوبے اور ہم تنویر میں اور دین کی تبلیغ کا ضامن رہے گا حشر تک. دین کی تبلیغ کا ضامن رہے گا حشر تک تذکرہ شبیر کا تحریر میں تقریر میں. اور یہ 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ 3 مصرہ تو میرا ہے, ایک مشہور شاعر کا ہے, اس پہ تضمین کی ہے. سماعت فرمائیں کہ اپنی مثال آپ ہے اس کا نہیں جواب. اپنی مثال آپ ہے اس کا نہیں جواب نور نگاہ فاطمہ زہرا کہیں جسے. سبحان اللہ. نور نگاہ فاطمہ زہرا کہیں جسے اے کربلا کے شاہ دل و جان مصطفیٰ. اے کربلا کے شاہ دل و جان مصطفیٰ لائیں کہاں سے ڈھونڈ کے تجھ سا کہیں جسے. لائیں کہاں سے ڈھونڈ کے تجھ سا کہیں جسے. اور منقبت کے چند اشعار ہیں, سماعت فرما لیں. کہ ہو گئی اہل جہاں کو معرفت شبیر کی. سبحان اللہ. سماعت فرمائیں کہ ہو گئی اہل جہاں کو معرفت شبیر کی یا علی کہہ کر جو لکھی منقبت شبیر کی. ہو گئی اہل جہاں کو معرفت شبیر کی یا علی کہہ کر جو لکھی منقبت شبیر کی. اور سماعت فرمائیں کہ کیوں شمار ان کے عدو کا اہل باطل میں نہ ہو. کیوں شمار ان کے عدو کا اہل باطل میں نہ ہو حق بھی ہے شبیر کا حقانیت شبیر کی. حق بھی ہے شبیر کا حقانیت شبیر کی اور بندگی کرتے تو ہیں یوں لم یزل کی سب مگر. بندگی کرتے تو ہیں یوں لم یزل کی سب مگر جس پہ نازا ہو خدا وہ ابدیت شبیر کی. سبحان اللہ. جس پہ نازا ہو خدا وہ ابدیت شبیر کی. جس پہ نازا ہو خدا وہ ابدیت شبیر کی. اور خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ اے عدو ابن پیغمبر کہاں جائے گا تو. اے عدو ابن پیغمبر کہاں جائے گا تو خلد کہتے ہیں جسے وہ ملکیت شبیر کی. خلد کہتے ہیں جسے وہ ملکیت شبیر کی اور تا قیامت پھر نہ اٹھے ایسی کھا جائے شکست. تا قیامت پھر نہ اٹھے ایسی کھا جائے شکست اس طرح زہرا نے کی تھی تربیت شبیر کی. اس طرح زہرا نے کی تھی تربیت شبیر کی اور معترض دنیا ہے کیوں ان کے کسی اقدام پر. سماعت فرمائیں کہ معترض دنیا ہے کیوں ان کے کسی اقدام پر مرضی رب اولا ہے مصلحت شبیر کی. سبحان اللہ. مرضی رب اولا ہے مصلحت شبیر کی. اور سماعت فرمائیں کہ کیا مٹائیں گے بھلا اب دوست داران یزید. واہ واہ واہ واہ. سماعت فرمائیں کہ کیا مٹائیں گے بھلا اب دوست داران یزید. دین حق کی زندگی ہے مرحمت شبیر کی. دین حق کی زندگی ہے مرحمت شبیر کی. اور خاص طور سے حالات حاضرہ کے پس منظر میں یہ شعر سماعت فرمائیں کہ ہو گئی نابود اب تو دولت شام و عراق. اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. سماعت فرمائیں کہ ہو گئی نابود اب تو دولت شام و عراق. 14 صدیوں سے ہے قائم سلطنت شبیر کی. 14 صدیوں سے ہے قائم سلطنت شبیر کی. ہو گئی نابود اب تو دولت شام و عراق. 14 صدیوں سے ہے قائم سلطنت شبیر کی. جن کے صدقے ہی میں فطرس کو ملے ہیں بالوں پر. سماعت فرمائیں کہ ان کے صدقے ہی میں فطرس کو ملے ہیں بالوں پر. قدسیوں سے کوئی پوچھے منزلت شبیر کی. قدسیوں سے کوئی پوچھے منزلت شبیر کی. اور سماعت فرمائیں کہ اس کو عرفان خدا ہو جائے یہ ممکن نہیں. اس کو عرفان خدا ہو جائے یہ ممکن نہیں. جس کو حاصل ہی نہیں ہے معرفت شبیر کی. اس کو عرفان خدا ہو جائے یہ ممکن نہیں. جس کو حاصل ہی نہیں ہے معرفت شبیر کی. سبحان اللہ. جس کو حاصل ہی نہیں ہے معرفت شبیر کی. اور خاص طور سے قافیہ پہ توجہ چاہوں گا کہ با عمل عالم ہیں جتنے وہ تو ہیں ان کے محب. سماعت فرمائیں کہ با عمل عالم ہیں جتنے وہ تو ہیں ان کے محب. آج بھی دشمن ہے کٹ ملائیت شبیر کی. سبحان اللہ. آج بھی دشمن ہے کٹ ملائیت شبیر کی. با عمل عالم ہے جتنے وہ تو ہیں ان کے محب. آج بھی دشمن ہے کٹ ملائیت شبیر کی. اور میں ہوں ان سے کہہ کے پیغمبر نے یہ بتلا دیا. سماعت فرمائیں کہ میں ہوں ان سے کہہ کے یہ کہہ کے پیغمبر نے یہ بتلا دیا. ذات ہے کس درجہ عالی مرتبت شبیر کی. ذات ہے کس درجہ عالی مرتبت شبیر کی. اور یہ شعر بھی خاص طور سے سماعت فرمائیں. غیر ممکن ان کے دشمن کو بھی آزادی ملے. حر بھی ہے شبیر کا اور حریت شبیر کی. سبحان اللہ. حر بھی ہے شبیر کا. غیر ممکن ان کے دشمن کو بھی آزادی ملے. حر بھی ہے شبیر کا اور حریت شبیر کی. اور سماعت فرمائیں کہ یہ بھی ہیں مصداق لولا کا لمحہ مثل رسول. سماعت فرمائیں کہ یہ بھی ہیں مصداق لولا کا لمحہ مثل رسول. اہل دنیا اب تو سمجھیں منزلت شبیر کی. یہ بھی ہیں مصداق لولا کا لمحہ مثل رسول. اہل دنیا اب تو سمجھیں منزلت شبیر کی. اور اس لیے ہم تذکرہ کرتے ہیں اس کا صبح و شام. اس لیے ہم تذکرہ کرتے ہیں اس کا صبح و شام. کام آئی دین کے مظلومیت شبیر کی. کام آئی دین کے مظلومیت شبیر کی. اور مقتا ہے سماعت فرما لیں کہ آنکھ سے آنسو نکل آئے ہیں محسن بار بار. آنکھ سے آنسو نکل آئے ہیں محسن بار بار. جب کبھی لکھی ہے اس نے منقبت شبیر کی. جب کبھی لکھی ہے اس نے منقبت شبیر کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جی ہاں ناظرین, میں کیا کہوں, آپ سماعت فرما رہے تھے شاعر اہل بیت جناب محسن زیدی صاحب کو. بہترین انداز, بہترین کلام آپ سماعت فرما رہے تھے. اور میں ان کے بارے میں کیا کہوں, یہ میرے لیے ایک سنہرا موقع تھا. اور خوبصورت موقع تھا کہ میں ان کی موجودگی میں یہ کام یہاں پر انجام دے رہا ہوں. اور صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی ہمیں ایسے شاعر کی ضرورت ہے جنہیں لانا بے حد ضروری ہے سامنے. ہم نے جناب محسن زیدی صاحب سے گزارش کیا تھا کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں اور وہ اس پروگرام میں آئے اور اس پروگرام کی زینت بنے. ہم شکر گزار ہیں آپ کے. اسی کے ساتھ میں اس پروگرام کی آخری کڑی جناب مولانا غلام عباس صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اور انہوں نے دین کے لیے جو قربانی دی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. سماعت فرمائیے گا. شاعر نے کیا خوب انداز میں کہا ہے, حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے. حیات یقیناً ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ہماری زندگی امام حسین علیہ السلام کے لیے قربان جائیں, اہل بیت علیہم السلام کے لیے قربان جائیں. سماعت فرمائیے گا کہ حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے, عمل پہ ناز نہیں ہے بھرم حسین کا ہے. عمل پہ ناز نہیں ہے بھرم حسین کا ہے, عطا جو کر دیے فطرس کو بالوں پر اس نے, ابھی زمانے پہ پہلا قدم حسین کا ہے. ابھی زمانے میں پہلا قدم حسین کا ہے. اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا جناب مولانا غلام عباس صاحب کو کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے. دیکھیں شعر و شاعری یہ موقع ہوتا ہے جہاں پر ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں اور ہم شرکت کرتے ہیں, جاتے ہیں, مدح مولا کرتے ہیں, بہت ہی خوشی کا موقع ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری محفل کا دستور ہوتا ہے, ہمارے جشن کا یہ دستور ہوتا ہے, پہلے ہو یا آخر میں ہو, لیکن ان کی زندگی کے بارے میں مناسبت سے جس کی ولادت ہوتی ہے اس کے بارے میں ضرور کچھ علم حاصل ہم کرتے ہیں اور وہاں پہ عالم دین تقریر بھی کرتے ہیں. تو یہ دستور ہم نے بھی بنا کے رکھا ہے کہ اپنے اس پروگرام میں, ہر پروگرام میں جب بھی جشن کا پروگرام ہوتا ہے کہ ہم عالم دین کو لاتے ہیں تاکہ آپ ان کی ولادت کے مناسبت سے ان کی زندگی کے بارے میں بھی جانیں کہ جس کی ولادت ہے ان کی زندگی کیسے گزری ہے دین کے لیے. میں گزارش کروں گا جناب مولانا غلام عباس صاحب سے یہاں تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا. گفتگو کا آغاز اس لفظ سے کرتا ہوں کہ دنیا میں کون سی ایسی قوم و ملت ہے جو شخصیت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ جانتی ہو. بہت ہی اچھی ہے, بہت ہی اچھی. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بے شک بے شک. ہندو ہوں, مسلم ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, مجوسی ہوں, سب کی سب قومیں امام حسین علیہ السلام کی ذات سے اتنی تو واقفیت رکھتی ہی ہے کہ آپ پیغمبر اسلام کے نواسے, امام علی علیہ السلام کے پسر اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں. اور جو شخصیت اتنے عظیم رتبے رکھتی ہو اس کی شخصیت, اگر کسی کی شخصیت پر روشنی ڈالی جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے اس کا تعلق اس کے پروردگار سے کیسا ہے, وہ کس خاندان کا پروردہ ہے اور اس کے خاندان میں کون کون شخصیتیں ہیں. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھنے کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے دادا سے, تو دادا نے اس وقت حمایت رسالت کی ہے جب ساری دنیا رسالت کی دشمن بنی ہوئی تھی. اور جب ہم دیکھتے ہیں ان کی نانی کے کردار کو, تو نانی کے سلسلے میں رسول اللہ نے خود ہی فرمایا, آمنت بی اذا کفرت ناس, جناب خدیجہ مجھ پہ اس وقت ایمان لائی جب دنیا میرا انکار کر رہی تھی. اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے بابا کے کردار کو, تو ایک شب کی بستر پہ سونے کی قیمت اتنی ہے کہ خدا نے اپنی مرضی دے دی, اور ایک ضربت کی عبادت ثقلین کی عبادتوں سے وزنی, ایک ضربت ضربت احد میں جو امام علی علیہ السلام کی ضربت ہے وہ ساری کائنات کی عبادتوں پہ بھاری ہو جاتی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں ماں کے کردار کو, تو ماں کا کردار وہ ہے جن کی عظمت کے لیے پیغمبر اسلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور اگر ہم خود دیکھتے ہیں حسین ابن علی کی شخصیت کو, تو پیغمبر اسلام نے انہی کے لیے فرمایا, حسین منی وانا من الحسین. تو اس اعتبار سے جب ہم شخصیت امام حسین کو دیکھتے ہیں, تو کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو پہلو امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں نہ ہو. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسین وارث انبیاء ہیں. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی نے وہ کام انجام دیا ہے جو دین میں واقعا جس کی ضرورت تھی. حالانکہ آج بہت سارے لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ حسین ابن علی ہوا کے رخ کو نہیں جانتے تھے, اور جب دیکھ لیا تھا کہ یزید ابن معاویہ کی حکومت قائم ہو چکی ہے اور سارے لوگ ان کی بیعت کر چکے ہیں تو امام حسین کو نہیں اٹھنا چاہیے تھا, امام حسین کی جان بچ جاتی. آئیے اس اعتراض کو ہم خود جواب نہیں دیتے, امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولا آپ اس کا جواب کیوں دیں گے؟ کیا آپ ہم جیسے بے شعور لوگوں کے شعور سے بھی واقف نہیں تھے؟ کہ آپ کو اتنا بھی شعور نہیں تھا جبکہ یہ لوگ ایسا ہی اعتراض کر رہے ہیں کہ امام حسین کو نہیں اٹھنا چاہیے تھا. امام حسین ایک جواب دیتے ہوئے پہلے ایک مثال سن لیجئے. مثلا خدا آپ کے گھروں کو سلامت رکھے, اور ہم یہاں پر سب بیٹھے ہوئے ہیں, میرے گھر میں آگ لگ جائے اور کوئی آ کے مجھے خبر دے مولانا صاحب آپ کا گھر جل رہا ہے, اور آپ سکون سے بیٹھے رہیں اور میرے اندر بے چینی اور ہیجان پیدا ہو جائے, آپ مجھے لاکھ کلمہ پڑھائیے, لاکھ تبلیغ کیجیے. ارے جب ہمیں پریشانی نہیں ہے تو آپ کو کون سی پریشانی ہے, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو میرا جواب یہی ہوگا, گھر آپ کا نہیں جل رہا ہے, گھر میرا جل رہا ہے. امام حسین کا جواب بھی یہی تھا, ان میں سے کون ہے جس کے باپ دادا کا دین ہے؟ دین ہے تو میرے جد کا ہے, دین ہے تو میرے بابا کا ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اس وقت نعرہ بلند کیا جب ساری دنیا پہ سارے مسلمانوں پر خاموشی کی اندھیری چھائی ہوئی تھی, اور امام حسین علیہ السلام نے باطل کو اس وقت للکارا جب باطل اپنے پورے پنجے کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا. اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ واقعاً آئمہ خدا نے وارث انبیاء کہہ کے پکارا. یہ وارث انبیاء کا لقب امام حسین کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ جو کام امام حسین نے کیا ہے وہ کسی نبی نے انجام نہیں دیا. اس کی مثال یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی زندگی میں وہ کام ہوئے ہی نہیں, بلکہ انبیاء کی زندگی میں یہ کام تھے. نیک لوگ الگ تھے اور برے لوگ الگ تھے, اچھے الگ تھے اور برے الگ تھے, مگر امام حسین کی زندگی میں آتے آتے جو نیک تھا وہی برا بن گیا تھا, جو خلیفۃ المسلمین تھا وہی شراب بھی پی رہا تھا. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ طے کر لیا, نیکیوں کو الگ کرنا ہے اور برائیوں کو الگ کرنا ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء قرار پائے. اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی بار بار آپ کی خدمت میں ایسے خوشی کے موقع پر آپ کی خدمت میں ضرور جشن کے ذریعے سے آپ کی خدمت کرتے رہیں گے. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ نہ فقط یہ کہ امام حسین کے فضائل اور ان کی تعریف سننے کے بعد ہمارے منہ سے سبحان اللہ نہ نکلے, بلکہ ان کی سیرت ہمارے دامن کردار میں چمک اٹھے. خدا ایسی توفیق عنایت فرما, پروردگارا ہم ان کی سیرت پر عمل کر سکے ایسی سعادت عنایت فرما. خداوند عالم ہمارے اندر دین اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خداوندہ ہمیں اسلام کے متعلق غور و فکر, اور ہم جو مسلمانوں کی زندگی بلکہ عالم انسانیت کی زندگی ہے اس کو بہتر سے بہتر جو درس امام حسین نے دیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے عالم انسانیت کی خدمت کر سکیں ایسی توفیق عنایت فرما. خدایا امام حسین علیہ السلام کے ہی وسیلے سے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہم سب جہاں بھی جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اور ہمیں آقا و مولا کے یاور و مددگار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا غلام عباس صاحب کا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اور بتا رہے تھے, ہمارے علم میں اضافہ کیا. اسی کے ساتھ جیسا کہ ایک اور دستور ہمارے پروگرام کا ہمیشہ رہا ہے, بلکہ یوں کہوں ہندوستان کا ہر ایک پروگرام میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ دو آئے امام زمانہ علیہ السلام ضرور پڑھی جاتی ہے. تو ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب عالم رضوی صاحب, جن کو آپ نے سنا, بہت ہی اچھا کلام ہے, بہت ہی اچھا انداز ہے, بہت خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو جو ایک دستور ہے کہ ہم آخر میں ضرور امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے لیے ان کی جو دعا ہے وہ پڑھتے ہیں, تو میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ پلیز وہ دعا ضرور پڑھیں. اللهم صل على محمد و وآل محمد وعجل فرجه أين الطالب بدم مقتول بكربلاء اللهم كن لبليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك دوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين جی ہاں ناظرین آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ سما دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام جشن امام حسین علیہ السلام اور ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنے بہترین کلام تھا اور بہترین انداز تھا کتنا میں کہوں اور کیا کہوں میرے کہنے کے لیے کچھ الفاظ نہیں بچا ہے لیکن صرف اتنا کہنا چاہوں گا جاتے جاتے ایک بار پھر سے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنے جی ہاں ناظرین خوشی کا موقع خوشیاں منائیے گلے ملیے لوگوں کو دعوت دیجیے جشن منائیے خوشی کا دن ہے ایک بار پھر سے آپ تمام ناظرین کو ولادت امام حسین علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمیں آپ تمام ناظرین اور چینل وین کو خاص کر کے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا مجھے دیجیے اجازت انشاءاللہ کسی اور جشن کے موقع میں ضرور ملاقات ہوگی